نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. alikuwa mtume صلى الله عليه وآله وسلم akitaka kuingia chooni husema dua hii: ewe mlango wa haki, mimi nataka ifadha kwako min alkhubuth, na mashetani wanaume, wa khabaith, na mashetani wanawake. qawluhu idha dakhala alkhala almuradu arada dukhulah kaqawlihi ta'ala fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi min ash-shaytani ar-rajim. akitaka kuingia, sio baada ya kuingia au katikati ya mlango, la, akitaka kuingia chooni, kama neno la Allah subhanahu wa ta'ala: fa idha qara'ta alqur'ana, ukitaka kusoma Qur'ani, fasta'idh billahi minash shaitani rajim, takaifadha kwa Allah na shaitani mwenye kuwekwa mbali na rehma. Yani, idha aradta qira'atahu. wajaa fi aladab almufrad lilbukhari an anas qala: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويمعنى أكتاك كوينجية جون نهيبي في نبي الوكودة كتكا بعد كماليزة تشهد يكوانزا تومكانا idha qama rafa'a yadayhi, akitaka kusimama huinua mikono yake. Hapa pia maulama wasema ni pale pale chini anapoinua mikono yake kabla hajasimama. Kwa hii idha, faida ya pili: hadhihi al-isti'adha liyahsuna biha al-muslimu nafsahu min muhawalati ash-shaytani idha'ahu wa tanjisa hatta la tasihha ibadatuhu. Isti'adha hii imewekwa ili muislamu aihifadhi nafsi yake na sheitani, kujaribu sheitani kumuudhi na kumnajisisha ili ibada yake isisihi. Hiyo nia ya sheitani. Nia ya sheitani ni kumuudhi mtu na kumnajisisha ili ibada yake isisihi. Fama dama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-mu'ayyadu bi'ismati llahi yakhafu min ash-sharri wa ahli فالجدير بنا أن يكون خوفنا أشد. ikiwa mtume صلى الله عليه وسلم yeye amehifadhiwa na Allah, lakini pia aogopa shari za sheitani. Kwa hiyo sisi ni wajibu wetu kuwa hofu yetu ni kubwa zaidi, kuogopa sheitani zaidi. إن الأمكنة النجسة والقذرة هي أماكن الشيطان التي تأوي إليها وتقيم فيها. sehemu za najisi na sehemu chafu chafu ndio sehemu za sheitani ambazo anazolala. Sheitani anakaa katika sehemu chafu chafu. al-iltijau ila Allah ta'ala wal ihtisamu bihi min ash-shayatin wa shururihim fa huwa al-munji minhum, wala asimu li sharrihi, kujitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujihifadhi kutaka hifadha kwa Allah na mashaitani na shari zao, hili ndilo linalookoa na watu na shaitani, na hili ndilo linalohifadhi na shari za mashaitani. Kumtaja Allah, kujitegemeza kwa Allah, kumtegemea Allah, ndilo linalohifadhi na shaitani. Wujubu ijtinabi najasat, wajibu wa kujiepusha na najisi. Wa amalu al-asbab allati taqi minha, na kufanya sababu ambazo zinakinga na najisi. Faqad sahha fi al-ahadith ash-sharifa anna min asbab adhab al-qabr adam at-tanazzuh min al-bawl, imesihi katika hadithi tukufu kwamba ni katika sababu za adhabu ya kaburini kutojitakasa na mkojo. Hii ni katika adhabu za kaburi kama itakavyokuja. فضيلة هذا الدعاء والذكر في هذا المكان, فضل الدعاء والذكر هي katika mahali hapa. فكل وقت ومكان له ذكر خاص, kila wakati na kila mahali pana dhikri maalum, si kwamba wajisemea tu, kila mahali pana dhikri yake, kila wakati una dhikri yake. Sawa, sio kama wale mubtadi wanavyosema salatu ala nabii ni popote bwana, popote yule msalia mtume baada ya swala si nini, nenda chooni sasa umsalie mtume. Kila mahali pana dhikri yake, kila mahali mtume ameweka dhikri yake. Sasa hakuna salatu ala nabii baada ya sala. Baada ya sala iko wapi salatu nabii? Hadithi gani imesema kwa baada ya sala watu wamsalie mtume kwa pamoja, Allahumma salli ala? Hadithi gani? Hakuna. Kuonyesha kwamba kila mahali pana dhikri yake mtume amefundisha. Qala ibn al-Qayyim ad-du'a bi lafdhi Allahumma ya'ni ya Allah wa huwa su'alullah bi jami'i asma'ihi wa sifatihi wa huwa du'a'un bil asma'il husna was sifatil 'ula. Ibn al-Qayyim anasema kuomba kwa lafdhi la Allahumma inamaanisha ya Allah. Hii ni kumuomba Allah kwa majina yake yote na sifa zake zote. Kwa hiyo Allahumma ni kumuomba Allah kwa majina yake mazuri na sifa zake tukufu. Allahumma, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam. Dua za Mtume sallam mara nyingi zinakuwa ni Allahumma. Ni majma'u ad-du'a. الأمكنة الطيبة كالمساجد يشرع عندها أذكار وأدعية تناسب ما يرجى فيها من رحمة الله وفضله, والأمكنة الخبيثة كالحشوش يناسب دخولها أذكار بالبعد عما فيها من خبائث الجن ومرضة الشياطين. سهم ذي لنزور مسكيتي وتكيو أذكار ندوة أمبازو زين نسبيانا na inayotarajiwa katika rehema za Allah na fadhila zake, na sehemu zile chafu chafu kama hivyo vyoo, unasibu kuingia katika vyoo dhikri hizi za kujiweka mbali na mashetani na majini. Al-amkina at-tayyiba ma'wa al-malaika al-kiram al-barara wal-amkina al-khabitha ma'wa ash-shayatin, sehemu nzuri ndio makazi ya malaika watukufu, na sehemu zile mbaya chafu ni makazi ya mashaitani. Wafihi ithbatu wujudi aljinni washayatin, katika hadithi hii kuna kuthibitisha kuwapo majini na mashaitani, wapo majini na mashaitani wapo. Fa inkaruhum dalalun wa kufrun, ukanusha viumbe hivyo ni upotevu na ni ukafiri. Kwa hiyo viumbe hivi vipo, na kama anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, kuna wengine ni mubtadi ya majini, kuna wengine ni ahlu sunna, wengine ni waislamu, wengine ni makafiri majini. Wa anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yadkhulu al-khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anaza fa yastanji bil ma'. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akiingia chooni au akitaka kwenda chooni, ubeba mimi na kijana mfano wangu chombo cha maji, wa anaza na fimbo, fayastanji bilma, mtume alafu ustanji kwa maji. Tafakun alayhi. Anas ambaye alimtumikia mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa muda wa miaka 10, hakulaumiwa na mtume katika kazi zake ha? Wala hakukatazwa jambo. Anas bin Malik akimuelezea mtume sallallahu alayhi wa sallam tabia zake nzuri, kwa anasema kwamba nilikuwa nikibeba mimi na kijana mfano wangu chombo cha maji, wa anaza na fimbo ile ya kujistiria, fayastanji bilma, mtume alafu hujistanji ustanji kwa maji, yukhadhu min alkhala'i annahu kana sallallahu alayhi wa sallam yastatiru bihaythu la yarahu ahad, mtume alikuwa akijisiri kwa namna ambayo hakuna yeyote anayemuona. Fayambaghi liman arada qada'a hajatihi an yastatira 'ani al-'uyub imma bil-bu'di aw ighlaqi babi makani qada'i al-hajati 'alayhi aw wad'i ma yasturuhu min an-nas, huyo mtu anayetaka kukidhi haja yake anatakikana ajistiri na aibu, ima kwa kwenda mbali sana watu wasimone, au kwa kufunga mlango wa pale mahali pa kukidhi haja yake, au kuweka kitu ambacho kitamstiri watu wasimone. Mama aite kitu cha kumstiri watu wasimuone akikidhi haja yake. Uislamu ni dini ya haya, si kama dini nyingine ha? Si kama dini nyingine mtu akikidhi haja yake na mwingine hapa hapa, na wale wazungu ndio wanaofanya, huyu wako juu hapa na mwingine vio vimepangana hivi, waonana kwa nao wakazungumza hapa kwa hapa. Ule si Uislamu ha? Dini yetu ni dini ya haya. لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء ثم صلى الله عليه وسلم anasema kwa ile dini ile si yetu ya kutokuwa na haya namna ile, watu wakidhi haya wamepanga msari ha, huyu amuona huyu huyu waangaliana hivi ana ha, sikuni za bara bezo hivi wa sallam. طيب يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الفضاء وليس في البيوت، فان العنز والاداوه المحموله لا يحتاج اليها غالبا الا في البر. اسمع هي نفهمها كما متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akifanya hivyo akiwa katika mawanja hivi katika sehemu ambazo si zilizofungwa au choi si nyumbani, fimbo na hicho chombo cha maji hivi havihitaji ghaliban isipokuwa fil bar, sio katika choo kwamba pia achukua fimbo vama, ile ni kwamba yuko sehemu ambazo hazina vyoo, kwa hiyo anajistiri, ile fimbo ni kujistiri na watu. جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء حدود كفيشا katika kustanji kutumia maji, yafaa kutumia maji peke yake bila kutumia na mawe, pamoja na kwamba afdal kwanza ni kuanza na mawe wakati wa istinja kujisafisha halafu maji, lakini pia yajuzu kutumia maji peke yake kama alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. ثم صلى الله عليه وآله وسلم قال لي أنبيا تقوى شمب تماجي أكيدا مفكا قد فيتنا مني كواسموني فقضى حاجته ثم أكيدي حاجاتي. Kama hadithi iliyopita kwamba inatakiwa mtu awe mbali na watu wasimuone, ikiwa mahali hakuna vyoo asionekane na watu akikidhi haja yake. Yakula amma satru al-awra 'ani an-nasi fa wajib, kustiri uchi na watu hii ni wajib, لتحريم كشفها إلا في مواضع خاصة. ni haramu mtu kufunua uso tuku yake, sawa. Hayau nabii sallallahu alayhi wa sallam wa kamalu khuluqihi wa bu'duhu amma yustahya minhu wa huwa qudwatu kulli muslimin. Haya za Mtume sallallahu alayhi wasallam na ukamilifu wa tabia zake na kuwa mbali na vitu ambavyo ustahya minhu, hutakiwa kuonewa haya, na yeye ni kiongozi wa kila Muislamu. Mtume ni kiongozi wa kila Muislamu, kila Muislamu anatakiwa amfuate na kumuigiza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ذلهم رواه مسلم وزاد أبو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن ابن عباس أو نقي ماء وفيهما ضعف وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم انا اسمع اتقوا اللاعنين زيغوبني سبب مبيلي زني كسببسا لعنه اتقوا اللاعنين يغوبني مambo mawili yenye kusababisha laana alladhi yatakhalla fi tariq an-nas yule ambaye anakidhi haja yake katikati ya njia za watu au dhillihim au kivuli chao, yule anayetekeleza haja yake katika kivuli cha watu au njia ya watu, watu wapita, yeye ndio pale mahali anapofanya haja yake, au kivuli cha watu, watu wanapumzika, yeye ndio anapofanya haja yake. Hizi ni katika sababu zinazosababisha laana, watu wanamlaani mtu huyo anayefanya hivyo, anayechafua. Huu ni uchafuzi wa mazingira, watu wanapita leo wachafulia, wakojoa pale au watia kinyesi. Hii ni uchafuzi wa mazingira, inaweza ikasababisha maradhi kwa watu. Nadhani hata serikali pia jambo hili halikubali, unaweza ukachukuliwa hatua za kiserikali ukionekana unafanya hivyo. وهو تحريم البول او التغوط في طرق الناس التي يعبرون معها وحرام وكوجوا او كتيا كنيسي katika njia za watu ambao wanazopitia au dhillihim alladhi yajlisun wa yastadhilluna fihi au katika kivuli chao ambacho wanakaa na kujifunika au mawaridihim allati yasquna minha au mahali pa kupita maji maji yapita aidha ya maji ya mvua au ya mto wewe ukenda ukayakojolea, pia ni sababu ya laana. Au naqi alma au vile kile kidimbwi cha maji, vile vidimbwi vya maji, mahali pana maji mtu anakwenda kukojoa, yote haya ni kwamba amekataza. Wanahyu an tahti al-ashjari al-muthmira, pia imekatazwa kukidhi haja chini ya miti yenye kutoa matunda, pia hii imekatazwa. Uislamu ni dini ya usafi, Uislamu ni dini ya usafi, inaamrisha usafi kwa watu, inaamrisha usafi kila mahali. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم anaelekeza na kukataza mambo haya. Kwa hiyo Mtume ameyakataza haya kabla ya mambo ya madaktari kuja kukataza mambo haya ya uchafu wa mazingira. Kabla ya madaktari, Mtume صلى الله عليه وسلم ameshakataza mambo haya. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, man adha almuslimina fi turuqihim wajabat alayhi la'natuhum, mwenye kuwaudhi waislamu katika njia zao wajabat alayhi la'natuhum, imemwajibikia laana zao, laana za watu. Wow. يقول كل هذه مرافق هامة ونافعة للناس، فلا يجوز توسيخها وتقديرها عليهم وإلحاق الضرر بهم. إذن سيمو زي منفاة واتو حيفاي كذيشفوا نقوى إنجزية مذارة واتو نقوى أودي واتو. يقاس عليها كل ما أشبهها مما يحتاج إليه الناس من النوادي والأفنية والحدائق والميادين العامة وغير ذلك. أسمعوا فنانيزو نهايو كلا بيتو أمبابيو بنا فنانا نهيبيو كتكا بيتو أمبابيو واتو ونبيتجية فيوانجا مبستاني أمبابو واتو ونبومزيكا مغام كنا كوكوديو ونبوتيو تيافو قالي نحرام. وفيه شمول الشريعة فإنها لم تترك خيرا إلا دعت إليه ولا شرا إلا حذرت منه حتى في هذه المواضع. جنس شريعة الإسلام لدوينيع هيكوات خير إسبقوا إنا وننغنيوات وفني خير أكون شاري إسبقوا شريعة إنا وتأذري شوات وفني شاري فقط تكسيمو إيزي فيها. وإينا معنشة شمول الشريعة وينيا شريعة هي الإسلام. وفيه أن كل ما يؤذي المسلمين فهو حرام. في حديثين فابشة فكل جنب نلوؤذي وإسلام حرام. كل جنب نلوؤذي وإسلام حرام. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم.